राग श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 20 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम वंदनीय परमात्मा है, उस सब के परम पिता है। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्र मंकार आर्यक्षाम सत सत सामर्जुना सत असत जो कुछ भगवान है। हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो भूमिरा बो नलवायु 8 प्रकार की पृथ्वी जलवायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, मानो जड़ प्रकृति है, अपर है, और परा प्रकृति है जीव। जीव मात्र जितने सब है सब परापरती है, और एक भगवान है स्वयं, तो स्वयं भगवान और पराप्रकृति एक ही है। जो प्रकृति होती है, जो स्वभाव होता है, स्वभाव से भिन्न नहीं होता, स्वयं से स्वभाव भिन्न नहीं होता और भिन्न होता है, भिन्न अभिन्न दोनों होते हैं, क्योंकि स्वभाव तो बदलता है, स्वयं बदलता नहीं है। तो बदलने वाला नहीं शोधने वाला एक नहीं होते, दो होते हैं, पर दो होते हुए भी बदलने वाले की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आप नहीं बता सकते ये मैं बैठा और मेरा स्वभाव ऐसे बताओ, अलग नहीं बता सकते, स्वभाव को अलग नहीं बता सकते, तो स्वभाव की अलग सत्ता नहीं है। आपकी सत्ता के अंतर्गत ही सत्ता है स्वभाव ही, तो स्वभाव है वो चाहे प्रकृति अपरा हो चाहे परा हो, आपका स्वरूप ही हुआ, तो भगवत स्वरूप ही आप सब हुए, संसार सब भगवत स्वरूप हुआ। परमात्मा ही है एक सत्ता, एक परमात्मा परिपूर्ण सम शांत आनंद गान सिद्ध गान सिद्ध गान आनंद एक परमात्मा ही है। वैरंतस्य भूतानाम असरम सर्वेव च सूक्ष्मत्वा तद्वेग्यम दूरस्थम साधिगत तत्। सब भगवान है, वो चर अचर भी भगवान, चर भी अचर भी, सूक्ष्म तद विज्ञेय अविज्ञेय सूक्ष्म होने से सूक्ष्म तद विज्ञेय है और चराचर भी है, तो सूक्ष्म का चराचर तो दूर है। बहिरंतस्य भूतानाम प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, जितने प्राणी है उसके बाहर भी वही है और उनके भीतर भी वही है, सरासर भी वही है। सूक्ष्म से अभिज्ञ है, सूक्ष्म मनुष्य में सूक्ष्म, दूर से दूर नजीक से नजीक वही एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा ही संपूर्ण संसार है, संसार का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप ही हुआ, परमात्मा से अलग स्वतंत्र नहीं हुआ, वो पराप्रकृति हो चाहे अपराप्रकृति हो, परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा स्वरूप ही है। क्यों? प्रकृति पुरुष का स्वरूप ही होता है, स्वभाव होता है, स्वरूप ही होता है, परमात्मा स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम्। इस वास्ते अपने को अलग नहीं मानना चाहिए, परमात्मा के अंतर्गत ही अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप अलग नहीं है, परमात्मा स्वरूप है। अभिन्न अभेद परमात्मा स्वरूप। बाहर भीतर ऊपर जहां दृष्टि पड़े वहां परमात्मा ही है, भीतर हो जब बाहर हो कहीं भी दृष्टि पड़े परमात्मा ही है। अंदर बहिष्ठ तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। अंतर बहिष्ठ तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, एक भगवान ही भगवान है। मैं तू यह वह ज्ञान नहीं है, मैं भी वही है, तू भी वही है, वह भी वही है, यह भी वही है, यह वह तू और मैं एक परमात्मा है। सब रूप से परमात्मा है, परिपूर्ण सम शांत सद घन चित घन आनंद घन है। भूमा अचल शाश्वत अमर समठोस है तुम सर्वदा। यह देह है फूला घड़ा बढ़ता बिगड़ता है सदा, एक परमात्मा है। सिवाय परमात्मा है कुछ नहीं है, एक परमात्मा है। पर अपर और जितना जो अच्छा मंदा ठीक सत्य सच्चा अमर सत सच्चा हमें अर्जुन सत्य सत मैं ही हूं, परमात्मा ही है सब। दसों दिशा में बाहर भी भीतर भी ऊपर भी नीचे भी पूर्व भी पश्चिम भी उत्तर भी दक्षिण भी ईशान भी अग्नि भी नैर भी वायु भी दसों दिशा वो एक परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, सब शांत जहां दृष्टि जाए जहां मृत्यु जाए वही परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते। इससे शरण होता है, भगवान के शरण कैसे हुआ? वासुदेव सर्वम अपने अलग सतर्क करने समात्मा से दुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है, सब परमात्मा को ही परिपूर्ण समझता है। परमात्मा तत्व ही है सब। दूजी ये कल्पना होती है, ये मनुष्य कल्पना है, ये अच्छा है, ये बंदा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे ये कल्पना की हुई। परमात्मा ही है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। पहले ही परमात्मा थे, अब भी परमात्मा ही है, अगाड़ी परमात्मा रहेंगे। सब परमात्मा है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अनादित्वात निर्गुणत्वात प्रकृति पुरुषम से विधि अनादि, अनादि होने से विकार से गुणा से प्रकृति से महान ये प्रकृति उत्पन्न होते हैं, परंतु अंतर वैश्य है वही अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय। शरीर स्थो भी बनते न करोते न लिपेते, सब परमात्मा है, न करोते न लिपेते, तो न लिपेते न करोते ये भाव पीछे दूसरों को मैं कहा अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा यथा सर्वगत आकाश में नीति सहसे आकाश सर्वगत है। कोई प्राणी कोई पदार्थ कोई घटना कोई परिस्थिति ऐसे है ही नहीं जिसमें आकाश न हो, वो सर्वगत है, सब में होते हुए भी निले बिल्कुल निर्लिप्त निर्लिप्त है। यथा सर्वगत सूक्ष्म आकाश नोपन पेते ऐसे सर्वत्र वसतो वादा तथा नोपन यथा सर्वगत सूक्ष्म आकाश यथा प्रकाश यत्येका कृष्ण लोगों रवि संपूर्ण को प्रकाश दिखाता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो दाता नोपलिप्यते सब जगह स्थित सब में परिपूर्ण होता हुआ किसी का देव नहीं है। ये जो बात आई कि पदार्थ सामना है तो उसके साथ लिप्तता प्रतीत होती है, सुखी और दुखी होते हैं, ये विभाग अलग है, ये विभाग स्वरूप नहीं है। ऐसे मान करके न करोते न लिपेते यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते जैसे आकाश सर्वगत है, सर्वगत होते हुए भी लिप्त किसी से किसी के साथ नहीं है, ये असली स्वरूप है आपका। सर्वगत सूक्ष्म आकाशम नोपिते सर्वत्र स्थित होते तथात्मा नोपलिप्यते सब जगह भावी सही में लिप्त नहीं होता, गुणों में लिप्त नहीं होता, किसी गुण के साथ नहीं होता, क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंदर ऐसे क्षेत्रों क्षेत्र के अंदर ज्ञान रूपी चक्षु से विचार करे, विचार से विवेक होता है, विवेक रूपी ज्ञान होता है, वो ज्ञान रूपी चक्षु है, उस चक्षु से देखा जाए तो सामने ज्ञान हो तो प्रकृति का अभाव वो सदसच्चा मार्ग रहता है। ये विदुर गांधी थे परम विपर को प्राप्त हो जाते सब में वही एक ही परिपूर्ण है। एक परमात्मा है परिपूर्ण जगत स्वरूप सबसे उत्तम यही माना गया है। सूक्ष्मता तदवी गे अब दूर तुम शांति दूर से दूर नजी से नजी वही परमात्मा ही है। दूर सम शांति की स्थित एक परमात्मा स्वयं स्वतः सब में स्वभाव स्थित तेरह पंद्रवा बहिरंतर से होता नाम आश्रम से परिपूर्ण है सम है शांत है समम सर्वेश भूतेश तिष्ठन्तम परमेश्वर समान किसी के साथ कोई संबंध नहीं है और परिपूर्ण सब परिपूर्ण वही है सब में बाहर भी सब में समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम वो तिष्ठन्तम है संसार तो दम चरित होता है प्रवाह गंगा जी प्रवाहित रहता है परमात्मा है। जैसे गंगा जी एक पहाड़ की बड़ी शिला है पहाड़ की मोटी शिला पहाड़ उस बह रही है तो गंगा जी में बहने में फूस भी आ जाता है कभी बरसात में पदार्थों की मिट्टी भी आ जाती है तो मोटा जल भी मोटा मोटा उठ जाता है पूरा कचरा करकट भी आ जाता है कोई मरा हुआ मुद्रा भी आ जाता है कोई जीता हुआ तैरता भी आ जाता है छोटे बड़े सब आ जाते गंगा जी में जाते हुए बस शिला में कोई फर्क ही नहीं पड़ता शिला है जी जी कादे का पानी आ जाए तो बह गया साफ पानी आते बह गया फूलों की बड़ी सुगंधी माला वाली की बह गई पूरा कटरा बह गया दुर्गंधी वाली चीज में आ गई बह गई चले गई वो शिला है जो का जो है उसमें कोई अंतर आया ही नहीं वो एक समान बह रही है। ऐसे सब संसार रहे हुए यहाँ दो है यहाँ एक है शिला अलग है जल अलग है ऐसे परमात्मा अलग है संसार अलग है अलग होते हुए स्वभाव उसी का ही है उससे अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है सत्ता ही परमात्मा ही है। सब जगह परिपूर्ण सम सत्ता समान समान रीति से सदघन इसमें जो विकृत रूप दिखता है, राग और द्वेष दिखता है, ये ऊपर दिखने वाले हैं। जैसे समुद्र है भरा हुआ, उसके ऊपर लहर आ रही है, बड़ी बड़ी लहर आई, बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे जोर जोर से लहर आएगा। वह लहरा कई तरह की आ रही है, उसमें जाग भी होता है और कई तत्व होता है, पर फिर से गंभीर वो लहरा समुद्र के ऊपर है, बैर भीतर में गंभीर समुद्र है जो मध्यम है। यह संसार की लहरा है, वर्णन का तीन तरह होता है, मन अपना स्वरूप है समुद्र की तरह है, ऐसा जीव जब लहरों की तरह है, और परमात्मा समुद्र की तरह है और सब लहरों की तरह है। कोई कहता मेरा स्वरूप ऐसा है, कोई परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, पर बात क्या है, बात वास्तव में जल है, ना समुद्र है ना जड़ा है, जल है, जल ही समुद्र है, जल ही लहरा है, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे तत्व से एक जल ही है, एक ऐसे ही परमात्म तत्व है। ऊपर नीचे बाहर भीतर सब परिपूर्ण समरूप से, शांत रूप से, गल रूप से, आनंद रूप से, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, आचल आनंद, अव्यय आनंद, नित्य आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद अभ्यास। सद चेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। जो सगुण निर्गुण कहते हैं वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, सम शांत समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परांगतिम। दोस्तों वे समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। वो परिवर्तन ऊपर होता है, भीतर गंभीर सतह सब विकार में निर्विकार सब रूप रेशा। सब जो गर्म और ठंडा बादल कोहरा ऐसा दिखता है, स्थल नदी समुद्र बर्फ अलग अलग, वास्तव में तत्व से एक जल है। यहाँ पर सब दिखता नहीं है, यहाँ भी जल है और बर्फ भी जल है, बड़ा अंतर है। अंदर कुछ नहीं है, एक जल है, ऐसे एक तत्व है परिपूर्ण सब अंदर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।